तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्यायदर्शन की 65वीं कक्षा। पीछे दिलीप जी ने जो पूछा था कल अतीत, उसमें वाक्य था पृष्ठ संख्या 112। यही वाक्य था आपका। निदर्शनम, दूसरी पंक्ति पढ़ रहा हूं, नित्य शब्द संयोग व्यंग्यत्वात् रूपवत्। तो ये पूर्व पक्षी का है और यहां पर रूप की नित्यता इसी रूप में स्वीकार की गई है कि अभिव्यक्ति से पहले वो था, व्यंजक के आने से पहले भी रूप वहां था, ये मान करके कथन किया गया। इसी तरह से शब्द भी व्यंजक के उपस्थित होने से पहले भी था, इतने ही अर्थ में यहां पर ये लेना चाहिए, ठीक है। और ये पूर्व पक्षी का है, ठीक है। दूसरा 239 श्रुतिधर जी ने जो था, में प्रथम अनुच्छेद की नीचे से दूसरी पंक्ति, किमयम व्यंजकेन समान देशो अभिव्यज्यते रूपादिवत, ठीक है। इसमें और ने भी कहा था, उदयवीर जी ने चक्षु रश्मि का प्रयोग करते हुए उत्तर दिया है। उनका तात्पर्य यह है कि जैसे रूप समान देश में प्रकट होता है रूप, लेकिन शब्द समान देश में प्रकट नहीं होता है, वैसे मानते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि क्या जैसे रूप समान देश में, व्यंजक समान देश में अभिव्यक्त होता है, ऐसे ही शब्द भी व्यंजक समान देश में अभिव्यक्त होता है। एक पक्ष पूछ रहे हैं, पंक्ति समझ में आ रही है, जैसे रूप व्यंजक समान देश में अभिव्यक्त होता है। दीपक के पास, वैसे ही क्या शब्द भी व्यंजक समान देश में अभिव्यक्त होता है, ये पहला पक्ष है। इस पक्ष में जो रूपवत उदाहरण दिया, तो रूप व्यंजक समान देश में कैसे अभिव्यक्त होता है इसको समझाते हुए उदयवीर जी ने लिखा है, रूप व्यंजक समान देश में अभिव्यक्त होता है, न कि इंद्रिय सन्निकर्ष होने पर। क्योंकि दूसरा पक्ष जो है आगे वो क्या है, अथ संयोगजात् शब्दात् शब्द संताने सति श्रोत्र प्रत्यासन्नो गृह्यते। एक तो व्यंजक समान देश में अभिव्यक्त हो रहा है और अथवा दूसरा पक्ष है इंद्रिय के प्रत्यासत्ति से हो रहा है, दो ही पक्ष बन रहे हैं। शब्द के विषय में ये विचारणीय है कि शब्द व्यंजक समान देश में अभिव्यक्त हो रहा है अथवा श्रोत्र प्रत्यासत्ति से हो रहा है, ये शब्द के विषय में तो विचारणीय है, इसको भी एक तरफ रखो। रूपवत जो उदाहरण दिया वो व्यंजक समान देश वाले पक्ष को समझाने के लिए दिया है। तो प्रश्न ये उठता है कि रूप का बोध, रूप की अभिव्यक्ति कहां होगी, रूप का प्रकाश कहां होगा, व्यंजक समान देश में अथवा इंद्रिय सन्निकर्ष में। तो यहां जो जिस तरह से है कि व्यंजक समान देश में, अब व्यंजक समान देश में कैसे हो रहा है जबकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुए बिना ज्ञान कैसे हो रहा है, तो उसके लिए इन लोगों ये लोग परिकल्पना करते हैं। जैसा प्राय वर्णन किया जाता है कि चक्षु रश्मियां होती हैं, रूप तो चक्षु तक नहीं आ रहा है लेकिन चक्षु की रश्मि रूप तक यानी वस्तु तक पहुंच रही है, ठीक है। तो रूप व्यंजक समान देश में भी है और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी मान लिया उन्होंने, क्योंकि चक्षु रश्मि भी वहां पर पहुंच रही है, ठीक है। इस तरह से ये रूप समान देश का रूपवत जो उदाहरण दिया इसको इसकी व्याख्या करते हैं। तो क्या इसी तरह से श्रोत्र की भी कोई रश्मि निकल रही है जो वहां जाकर के शब्द को ग्रहण कर रही है व्यंजक समान देश में? जैसे रूप व्यंजक समान देश में रहता हुआ भी चक्षु रश्मि के द्वारा गृहित हो रहा है, चक्षु यहां है रूप वहां है लेकिन फिर भी चक्षु रश्मि के द्वारा गृहित हो रहा है, क्या इसी तरह से शब्द भी व्यंजक समान देश में रहता हुआ इंद्रिय के द्वारा गृहित हो रहा है? तो यहां भी श्रोत्र से कोई रश्मि या कोई ऐसी चीज स्वीकार करनी होगी जो वहां तक जा रही हो, क्योंकि सन्निकर्ष के बिना तो बोध नहीं होगा, प्राप्ति नहीं होगी, सन्निकर्ष तो मानना पड़ेगा। सन्निकर्ष यहां मानो चाहे वहां मानो, कहीं ना कहीं सन्निकर्ष तो मानना पड़ेगा क्योंकि प्रत्यक्ष की परिभाषा यही है। सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, सन्निकर्ष तो यहां मानना होगा, ठीक है। तो रूप के संदर्भ में ये चक्षु रश्मि से समाधान करते हैं, श्रोत्र के संदर्भ में श्रोत्र की कोई रश्मि नहीं होती ये मानते हैं लेकिन शब्द का बोध तो होता है, इसका मतलब है शब्द संतान है, यहां पर इस पक्ष को लेकर के चलते हैं। तो उससे पूछ रहा है कि शब्द का बोध वही हो रहा है व्यंजक समान देश में अथवा तो इंद्रिय प्रत्यासत्ति पे हो रहा है, ये पक्ष रखा, ठीक है। तो इसलिए उदयवीर जी की व्याख्या वो है, पर उसमें प्रश्न विद्यमान रहेगा। रूप का बोध यदि चक्षु रश्मि के द्वारा भी हो रहा है तो चक्षु रश्मि वहां पहुंच गई है तब बोध हो गया है अथवा चक्षु रश्मि उस रूप को लेकर के वापस लौट के आई तब हुआ है? क्या मानेंगे जो व्याख्या करते हैं चक्षु रश्मि की, वो क्या करते हैं, नेत्र से चक्षु रश्मि निकली उस वस्तु तक पहुंची और वापस आई, वापस आई और वापस आने पर तब ज्ञान हुआ, इसी तरह की तो व्याख्या करते हैं, या यूं करते हैं कि यहां से चक्षु रश्मि निकली और वहां बोध हो गया, जैसे कि मैंने अपना हाथ बढ़ाया और वहां छुआ और बस वहां छूते ही मेरे को बोध हो गया, स्पर्श इंद्रिय है ना, जैसे मेरी तो स्पर्श इंद्रिय है इस पूरे शरीर में, अभी हाथ यहां है, मेरा हाथ वहां गया और मैंने इसको वस्त्र को या इस चश्मे के खोल को पकड़ा, छुआ अपने से दूर जाके, जैसे ही वहां छुआ मेरे को बोध हो गया, हमें ऐसे ही बोध होता है। तो क्या चक्षु रश्मि निकल के गई और वो चक्षु का ही भाग है और वहां जैसे ही चक्षु रश्मि पहुंची उसी समय बोध हो गया, एक पक्ष। दूसरा, चक्षु रश्मि वहां गई, सन्निकर्ष हुआ, वो लौट के आई और तब बोध हुआ, संभावना के रूप में तो दोनों बोल सकते हैं ना, संभव नहीं, संभावना के विषय में तो क्या उसी तरह से जैसे यहां हाथ से संवेदना आई, ऐसे क्या चक्षु रश्मि जैसे ही वहां पर पहुंची हाथ की तरह से ऐसी संवेदना आ गई चक्षु रश्मि में से होते हुए? उसमें जो जो लोग चक्षु रश्मि को मानते हैं, ये तो आप अभी कह रहे हो, जैसे हाथ में तो संवेदना का हमारे को पता है कि भाई तंत्रिका तंत्र है और संवेदना आ रही है, ऐसे उस चक्षु रश्मि में भी कोई ऐसी संवेदना तंत्रिका तंत्र है जो कि उस संवेदना को लाने वाला है, लौट के आने वाला, ये दूसरा पक्ष आ गया। यही तो मैं कह रहा था, यही तो मैं कह रहा था। जैसे एक तो वो है कि मेंढक जैसे इनको कीट पतंगों को पकड़ता है, उसकी जीभ होती है ना उल्टी होती है, यूं अंदर होती है और यूं मार के एकदम अंदर ले लेता है, गिरगिट की भी ऐसा होती है, है? गिरगिट की भी और भी लंबी होती है। हाँ, और वो मतलब यूं दूर से यूं फेंकते हैं और वो चिपचिपी होती है उसकी जीव, वो वस्तु वहां पकड़ में आती है और फिर वो अंदर लेता है। ठीक है, इसको द्रव्य की प्राप्ति के संदर्भ में देख रहा हूं, संवेदना के अर्थ में नहीं लेना इसको। क्या इसी तरह से चक्षु रश्मि निकल के उस वस्तु तक गई और वहां से रूप को लेकर के आई और तब हमें बोध हुआ? तो अधिकतर ये दूसरी व्याख्या करते हैं, जो भी कहते हैं चक्षु रश्मि वहां गई और जाकर के आकर के बोध हुआ, वो संवेदना हाथ की तरह से नहीं। वो हाथ वाला उदाहरण तो मैंने दे दिया इसलिए आपकी दृष्टि वहां चली गई कि चक्षु रश्मि में से भी हम ऐसी संवेदना मान लेंगे। वो संवेदना मान लेंगे तो उसके लिए प्रमाण भी तो उपलब्धि भी तो होनी चाहिए कि ऐसा है या नहीं है। मानने से नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा कि यहां ऐसा होता है। ठीक है, तो चक्षु रश्मि पक्ष में भी प्रश्न ये उठेगा कि रूप का बोध व्यंजक समान देश में हो रहा है अथवा इंद्रिय प्रत्यासक्ति से हो रहा है। ये मैं पूछ रहा हूं प्रश्न आपसे, चक्षु रश्मि पक्ष में रूपवत उदाहरण को हमें घटाना हो तो व्यंजक समान देश में रूप का बोध होगा अथवा इंद्रिय प्रत्यासक्ति से होगा? यदि इंद्रिय प्रत्यासक्ति से होगा तो रूप समान देश में नहीं हुआ। वो दो पक्ष हैं, एक तो व्यंजक समान देश में बोध होना और एक इंद्रिय प्रत्यासक्ति में होना। यदि आप चक्षु रश्मि को स्वीकार करते हुए भी रूप का बोध इंद्रिय प्रत्यासक्ति से स्वीकार कर रहे हैं तो इस पक्ष में ये उदाहरण ही नहीं बनेगा, क्योंकि ये पक्ष वो कहा जा रहा है व्यंजक समान देश में बोध होना चाहिए, और यदि हम चक्षु रश्मि बता करके भी यहां पर ले रहे हैं तो बात ही समाप्त हो गई है। या तो हमें यह मानना पड़ेगा कि चक्षु रश्मि वहां गई और रूप का बोध वहीं पर हुआ। इसमें हमें समझने की बात क्या, आप चक्षु रश्मि को आप हटा करके देखो। हाँ बोलो। हाँ, वो रूप समान देश का मतलब वो रूप व्यंजक समान देश ही तो हो गया। वो उसमें भी एक प्रश्न बचा हुआ है, दीपक तो वहां रखा हुआ है वस्तु, यहाँ प्रकाशित हो रहा है, तो व्यंजक तो वो है। हाँ, व्यंजक समान देश तो वहां है। हाँ, देखो वहां तो वहां वो गौण प्रयोग है, वो गौण प्रयोग ही मानना पड़ेगा, यानी जिस जगह पर दीपक है यानी दीपक का प्रकाश जहां तक जा रहा है वो हमारे को लेना होगा। जैसे कि उस पर कोई जन आपत्ति कर देते हैं, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वन्नी, तो बोले धुआं तो ऊपर है अग्नि तो नीचे है। आपत्ति तो करने को कर सकते हो, लेकिन वक्ता यू थोड़ा कह रहा था कि जिस जगह धुआं है बिल्कुल उसी जगह अग्नि होगी, ये तो तात्पर्य नहीं था। वही वही है मतलब तो वहां नीचे है जहां अग्नि जल रही है। ऐसे ही जब ये कहते हैं व्यंजक समान देश में, तो दीपक समान देश में घट का बोध होता है। अब ये सबको पता है कि दीपक उधर रहेगा घट इधर रहेगा, बिल्कुल एक ही जगह थोड़ा ना रहेंगे, एक ही में अलग अलग हैं दोनों। तो ये वक्ता का उसी संदर्भ में कहना है दीपक समान देश में घट की अभिव्यक्ति होती है, इसका मतलब उसी कमरे में या उस आसपास में उसके प्रकाश की पहुंच के अंदर, प्रकाश ले लीजिए, वो स्पष्ट घट जाएगा कि दीपक से निकला हुआ प्रकाश, दीप प्रकाश ही लेंगे वहां पर, दीप प्रकाश का भी उस वस्तु से संयोग हुआ है। ठीक है, वहां वहां होगा, दीप प्रकाश समाप्त होते ही वो हमारे को दिखना बंद हो जाती है। लेकिन जब वो दिखना बंद हो जाती है तो क्या वहां पर रूप समाप्त हो जाता है उस वस्तु का? एक बात, अब आवाज के ध्वनि के संदर्भ में देखें कि जिस समय हम लकड़ी को मारा और आवाज गई और जिस समय वो ऊपर हट गया, क्या वहां पर शब्द है अभी? रूप के लिए तो हम कह देते हैं कि रूप है अभी वहां पर, भले ही प्रकाश नहीं है तो भी रूप तो है वहां पर। ये तो आप पूर्व पक्षी की दृष्टि से कह रहे हो, वैसे बताओ आपके मन में क्या विचार है, हम हमारी क्या प्रतीति रहती है कि क्या शब्द वहां पर अभी भी है? वो शब्द रूप के लिए तो मानते हैं हम, वो तो फिर वो बात हो जाएगी, वो मैंने जो पुस्तक खोलने का बताया था कि जैसे ही खोलेंगे वैसे छापा आ जाता है, बंद करते ही समाप्त हो जाता है। दीपक हटने पर रूप का नहीं दिखने पर भी जैसे हम मान रहे हैं कि वो है वैसे भी शब्द भी सुनाई नहीं दे रहे पर पूर्व पक्षी कह सकता है पूर्व पक्षी उस रूप में तो सुनाई नहीं देता। पूर्व पक्षी का यही कहना है, पर उसका उत्तर सिद्धांती पहले जो जैसे दे चुका है कि व्यंजक के जो व्यंग्य है यानी जो अभिव्यक्त होता है वो व्यंजक के होने तक ही दिखाई देता है, जात होता है, जबकि शब्द भिन्न काल में भी सुनाई दे रहा है। नहीं, वहां अलग उत्तर हो गया, ये भी तो ये प्रसंग यहां चल रहा है ना, वहां प्रसंग वशात कालातीत में उन्होंने दे दिया था, वो मुख्य विषय तो अभी ये चल रहा है शब्द का, तो उसी बात को यहां पर हम देखें। उस दृष्टि से इन्होंने सिद्ध किया कि शब्द तो उत्पन्न होता है और रूप प्रकट होता है, होते हुए अभिव्यक्त होता है, रूप में तो समानता है, दोनों मानते हैं पूर्व पक्षी सिद्धांती समान मानते हैं, शब्द के अंदर भिन्नता है। अब उसके लिए अन्य अन्य भी कारण है, जो ये अन्य कारण भी बता रहे हैं वो भी कारण है, अन्य हेतु भी दिए गए हैं, लेकिन इस प्रसंग में चक्षु रश्मि वाले से बात नहीं बनेगी। प्रकाश की किरणें वस्तु से टकरा करके जब हमारे पास आती हैं तो उन किरणों के पहुंचने से, उन किरणों के भिन्न भिन्न प्रकार से पहुंचने से हमें पता लगता है कि उस वस्तु में ये रूप है, उस वस्तु का रूप चल के यहां नहीं आता है, जबकि शब्द तो साक्षात यहां पहुंचता है, शब्द यहां पर साक्षात पहुंचता है और प्रकाश के रूप में, प्रकाश की तरह से, प्रकाश के यहां पहुंचने से हमें रूप का ज्ञान होता है उसका। वो प्रकाश भी अग्नि का ही रूप है, अग्नि ही है एक तरह से, प्रकाश अग्नि है, उसमें रूप गुण है, और लेकिन उस द्रव्य के साथ में संपर्क में आने पे वो इस रूप में परिवर्तित होता है, ऐसा ही हमारे पास आता है कि हमें उसका रूप दिखाई देता है, ये ऐसा लंबा चौड़ा है, इस रंग वाला है। ठीक है, तो शब्द संतान जैसे रूप का भी संतान होता है? नहीं मानते रूप का संतान, ये नहीं स्वीकार नहीं करते रूप का संतान, नहीं शब्द का संतान है, शब्द उत्पन्न होता जाता है, दूसरे को उत्पन्न करता है, यहां रूप को ऐसा नहीं करते कि रूप वहां जो था और यहां तक आ रहा भी है तो वो एक रूप ने दूसरे रूप को उत्पन्न किया, दूसरे ने तीसरे को, और ऐसे रूप रूप उत्पन्न करता करता यहां तक रूप आया, ऐसा नहीं मानते हैं। है? न होने से ये इन्होंने कहा नहीं है, आप जो कह रहे हो हाँ, कि कम होना ये हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, यहाँ नहीं लिखा, ये तो केवल इतना कह रहे हैं कि व्यंजक समान देश में है और यहां भी हमें सुनाई दे रहा है, इसका मतलब है यहां पहुंचा है, वहां वाला यहां पहुंच नहीं सकता है, लेकिन यहां पहुंचा है तो वो शब्दोत्पत्ति करते हुए पहुंचा है, शब्द संतान से पहुंचा है, बस इतने से ही अनुमान कर रहे हैं। तो वो आप इससे सिद्ध क्या करना चाह रहे हो? रूप का संतान होता है कम होने मात्र से तो इतना हेतु नहीं बनेगा, वो शब्द संतान भी अगर आप स्वीकार कर रहे हो, रूप का आप चक्षु रश्मि वाले पक्ष में चक्षु रश्मि वाला जोड़ते हैं, हम दूसरे पक्ष में देखते हैं तो प्रकाश को हम पहुंचाते हैं, लेकिन सन्निकर्ष तो हम मान रहे हैं, किरणें तो माननी पड़ रही है, रश्मि तो माननी पड़ रही है, ये अलग बात है कि इधर से रश्मि जा रही है या उधर से आ रही है, ये भिन्न विषय है, लेकिन रश्मि को तो सब मान रहे हैं, ये भी मान रहे हैं, रश्मि को मान रहे हैं, उसमें उत्पत्ति नहीं मान रहे हैं, वैसी शब्द की उत्पत्ति नहीं मान रहे हैं, रूप की उत्पत्ति नहीं मान रहे हैं। चलो अभी ये और विषय अभी और लंबा चलेगा, अभी और पढ़ते हैं इसको, फिलहाल अभी जो पंक्ति थी उस पर मैंने कुछ विचार आपके सामने रखे हैं। जी, विचार के लिए तो हाँ हाँ जैसे गंध के विषय में कल मैंने बात की थी, द्रव्य के बिना गुण नहीं रहता, जब भी गुण का कारण होता है तो द्रव्य सहित ही होता है, रूप में भी ऐसे होना चाहिए, वस्तु तो वहां रखी हुई है उसके रूप गुण का ज्ञान यहाँ आना है, तो बिना वस्तु के आया बिना वस्तु के आपके अंदर आया। इसमें एक बात बताओ, रूप और शब्द के जानने में हमारे को भिन्नता रहती है या एक जैसा रहता है? रूप के विषय, एक मिनट सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि रूप के विषय में, रूप के बारे में हमें क्या अनुभूति होती है, हम यहां रूप देख रहे हैं या वहां पर रूप देख रहे हैं? वहां। और शब्द के विषय में हमें क्या प्रतीति होती है, हम शब्द यहां सुन रहे हैं या वहां वहां वाला सुन रहे हैं? यहां सुन रहे हैं। ठीक है ना, रूप, रूप का जब हम बोध करते हैं, आप बैठे हुए हो, आपका रूप मेरे को दिखाई दे रहा है, तो मेरे को क्या लग रहा है, यहां दिख रहा है या वहां दिख रहा है रूप? हमारे को क्या बोध हो रहा है कि रूप कहां पर है? ये रूप मतलब उस रूपवान वस्तु कह लीजिए, एक ही बात है, वो वहां पर है यही हमें बोध होता है, यहां नहीं है। और जिस समय दारू परशु संयोग हुआ और ध्वनि आई, तब ध्वनि को हमें क्या, हमें क्या प्रतीति होती है, यहां ध्वनि है या वहां ध्वनि है? पहले इसका बताओ, ध्वनि यहां हमारे को क्या प्रतीति होती है कि ध्वनि यहां आई है या ध्वनि वहां पर है? ये तो पता लगता है कि ध्वनि कहां से आ रही है, दिशा का हमारे को बोध होता है, ये कान ऐसे बने हुए हैं इससे हमें दिशा का बोध होता है। वो हिरण देखे थे ना, हिरण के कान कितने सजग रहते हैं, एकदम खड़े, वहां जू उसमें जंतु वाले में देखा था ना, एकदम एंटीना की तरह या रडार की तरह से यूं करते रहते हैं, वो घोड़े के भी है या इनके हिरणों के खासतौर से। तो इससे हमें दिशा का तो बोध होता है कि ये शब्द किस दिशा से आया है, लेकिन ये शब्द वहां है ये बोध होता है क्या हमारे को? हमें कहां अनुभूति होती है आत्मीर जी? शब्द की यहां होती है। ये दोनों में भिन्नता है विषयों के अंदर, तो कुछ न कुछ भिन्नता तो हमें माननी पड़ेगी। हमारा प्रत्यक्ष भी कह रहा है कि दोनों के बोध में भिन्नता है, तो एक तरफ ये शब्द संतान को मान रहे हैं और इधर रूप में रूप संतान को नहीं मान रहे। रूप संतान को मानते तो रूप यहां पर आता और फिर वो लगता कि यहां पर है, रूप संतान को नहीं मान रहे, लेकिन रूप का ज्ञान अवश्य हो रहा है और उसके लिए रश्मियों का की सत्ता बीच में माननी पड़ रही है। और हाँ और फिर वहां से चल करके आया शब्द संतान की तरह रूप संतान हुआ, ये यही ना, उसी के उत्तर में तो मैंने ये कहा था कि रूप संतान शब्द संतान मानते हुए हमें प्रतीत होता है कि शब्द यहां आया, रूप संतान को मानेंगे तो रूप यहां आया हमारे आंख में, ये हमें नहीं प्रतीत होता है, हमें रूप वहीं पर ही दिखाई देता है। हाँ जो भी द्रव्य है, जो भी वहां विद्यमान है, सबको कर देता है। तो इससे क्या पता लगेगा? हाँ, जो जिसका व्यंजक है वो उसको प्रकाशित कर देता है। अब दारू परशु संयोग मतलब इसका उत्तर आप तो सिद्धांती की तरफ से बोल रहे हो, तर्क दे रहे हो, पर मैं पूर्व पक्षी की तरफ से बोल रहा हूं कि दारू परशु संयोग एक व्यंजक है और वो जिसके लिए, जिसका व्यंजक है उसी को व्यंग्य करेगा, और दीपक का प्रकाश है वो व्यंजक है, वो सब चीजों का व्यंजक है, उसका प्रकाश यहां भी पड़ रहा है, वहां भी पड़ रहा है, वहां भी पड़ रहा है, जहां जहां उसका प्रकाश जा रहा है, अलग अलग किरणें जा रही हैं, रश्मियां उस सबको प्रकाशित कर रहा है वो, उसके लिए एक या अनेक वाले हेतु से आप उसको खंडित ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि रूप तो पहले से होते हुए अभिव्यक्त हो रहा है और शब्द उत्पन्न हो रहा है, ये उसका विभाजक हेतु नहीं बन पाएगा। नहीं, शब्द को उसने ये नहीं कहा कि एक ही है, न भिद्यते, मतलब यहाँ मंद और तीव्र की दृष्टि से उस प्रसंग में ओम ऊंचे स्वर से बोले और बहुत धीमे उपांशु में बोले, ओम तो ओम ही है, शब्द तो वही है, ये कह रहा था वो। उसके ध्वनि आदि में भिन्नता है, नाद में भिन्नता है, शब्द तो वही है, इस दृष्टि से वो कह रहा था। तो ये तो अभी स्पष्ट इस रूप में नहीं आया कि कुल मिला के एक ही शब्द है, भिन्न भिन्न शब्द है ही नहीं, ऐसा थोड़ा उसने प्रतिपादन किया है। शब्द एक ही है ऐसा प्रतिपादन तो नहीं किया ना, है? हाँ, वो भी इसने प्रतिपादन नहीं है। हो सकता है किसी का मत हो कि आकाश का गुण शब्द है और वो जो शब्द है आकाश का गुण वो तो एक ही जैसा है, अब संयोग भेद से वो शब्द भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हो रहा है। हाँ, अब बोलो। जहां जहां उसका व्यंजक है वहां वहां, और व्यंजक होने के साथ साथ उसमें कंपन जो हो रहा है उसके कारण से। हाँ, नहीं, ये आप वो हेतु ऐसे कैसे सिद्ध करेंगे? आप ये कह रहे हैं कि एक ही स्थान पर भेरी को भी बजाया और वीणा को भी बजाया, दोनों शब्द वहां से निकल रहे हैं, ठीक है। अब जिस समय वीणा को बजा रहे हैं उस समय वहां भेरी का शब्द नहीं निकल रहा है, इससे पता लगता है कि वीणा का शब्द उत्पन्न होता है, यही कह रहे हैं ना आप, आपका हेतु है, है? हाँ, शब्द मात्र उत्पन्न होता है, शब्द उससे उत्पन्न होता है। अगर होता तो जैसे दीपक है, दीपक के द्वारा जो घड़े की अभिव्यक्ति होती है, साथ साथ में अन्य की भी अभिव्यक्ति होती है, वो हेतु नहीं बनेगा। बल्कि उसको अभिव्यक्ति वाले पक्ष को यूं सिद्ध करेंगे कि दीपक का प्रकाश की जगह दूसरा प्रकाश आए तो घट है, तो घट ही वहां से निकलेगा, दिखाई देगा उस जगह पे, कोई सा भी प्रकाश ले आओ आप। इसी तरह से यदि यहाँ वीणा का शब्द है, अब चाहे यहाँ आकर के वीणा को बजाओ चाहे भेरी को बजाओ, वही वीणा का ही निकलना चाहिए इस जगह पे, क्योंकि यहां पर वीणा लाके इस जगह पे बजाई तो वीणा का, भेरी को बजाई तो भेरी का, सब शब्द निकल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो शब्द सारे के पहले से सारे के सारे विद्यमान है। यहाँ पर रूप तो अलग अलग जगह है इसलिए वो पहले से विद्यमान था, यहाँ तो हर जगह पे किसी भी वाद्य यंत्र को बजाओ सब शब्द निकलेंगे, इसलिए शब्द अभिव्यक्त तो होता है, उत्पन्न नहीं होता है, इस रूप में वो कह सकता है। उल्टा कह रहा हूं आपसे, अच्छा एक बात बताइए कि ये जो अभी विषय चल रहा है या तो और आसपास में, तो आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जिनको पंक्तियां नहीं लग पाती हैं? ये समस्या रहती है कि मेरे को पंक्ति का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाया, पंक्ति नहीं लग पाई, ऐसी समस्या कितनों के साथ है? वो हाथ खड़ा करें। एक तो आत्मन जी ने कहा ही है, तीन चार पांच छह सात है, तो जहां पंक्ति नहीं लग पाती है, देखो जिनको संस्कृत की कमी है वो तो उनको तो अभी हटा देते हैं, उनको तो बहुत का सारा नहीं लगेगा, वो संभव भी नहीं है, लेकिन जिन्हों को संस्कृत का कुछ ठीक जान हो चुका है उनको भी पंक्ति नहीं लगती है, तो आप लोग उसी समय हाथ खड़ा कर दिया करो कि जी इसकी पंक्ति नहीं लगी है। मैं कई बार केवल भाव बोलता हूं उसका, कि इसका तात्पर्य आपकी पंक्ति लगा के मैं हर समय नहीं बोलता हूं, ये मान करके कि ये सामान्य वाक्य है और आप लोग समझ लेंगे, लेकिन यदि जहां बहुत कठिन लगता है वहां मैं खुद अन्वय करके बताने का प्रयास करता हूं कि यहां ऐसे ऐसे लगेगा, कोई कठिन पंक्ति होती है तो, नहीं तो बस पंक्ति बोली और अर्थ बोल देता हूं। फिर ऐसी स्थिति में यदि कभी किसी को ये लग रहा हो कि इस पंक्ति का अर्थ मेरे को नहीं लगा है, तो पढ़ाते समय भी वो बीच में हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। पहला, यदि उस समय नहीं पूछ पा रहे तो दूसरा पक्ष ये बनता है कि आप कक्षा में भी पूछ सकते हैं, अगर इक्के दुक्के हैं तो, कोई ऐसी कठिन पंक्ति है, आप पूछते भी हैं आप में से कई लोग, वो पूछ सकते हैं। लेकिन यदि ज्यादा पंक्तियां ऐसी रह रही हों तो फिर वो कक्षा वापस प्रारंभ की जाए, न्याय दर्शन वाली दूसरी, सोमदेव जी या जो भी कोई कर रहे हैं वहां, जिनको पंक्तियां समझ में नहीं आ रही है वो उस कक्षा में आए और पंक्तियां जो जो नहीं है वो कर लें, अथवा तो आपस में कर लें, और नहीं तो एक व्यवस्थित कक्षा लगानी हो तो वो कर सकते हैं। कर लेते हैं कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, या तो आप भी ऐसे कर लो, ठीक है, इतने से चल जाता है, और नहीं तो अलग से कक्षा की है तो अलग से आप ही में से कोई व्यक्ति बताएगा उन पंक्तियों का अर्थ। जिनको अच्छी तरह पंक्ति आ जाती है, जिनका संस्कृत अच्छी है, व्याकरण अच्छा है, उनसे आप पूछ लीजिए, और फिर भी कोई बसता है तो कक्षा में भी पूछ सकते हैं, उसके लिए मनाही नहीं है। ठीक है, बताइए पिछले पाठ में से आपको जो पंक्ति, कोई पंक्ति किस संबंध में, पाठ के बारे में आपको करेंगे ना, करेंगे इनको पहले कुछ पंक्ति, अगर इनको आपको ऐसी प्रतीत हो रही हो तो पूछिए। तो अलग से कक्षा का भी रहने देते हैं, आवश्यकता लगे ऐसा हो तो बता देना, तो उस तरह की व्यवस्था करेंगे, नहीं तो आपस में ही आप पूछ लीजिए। ठीक है, हाँ, पृष्ठ 242। एक मिनट, अंतिम पंक्ति, हाँ हाँ, यद्यपि ऐन्द्रियकत्वादिति तदपि व्यभिचरति ऐन्द्रियकम् च सामान्यम् नित्यम् च इति, ये पंक्ति देखिए, ये हेतु जो था यद्यपि ऐन्द्रियकत्वात्, ये सिद्धांति का दिया हुआ हेतु था, क्या हेतु था, ऐन्द्रियकत्व होने से शब्द अनित्य है, ठीक है, ऐन्द्रियकत्वात् ये हेतु दिया और सिद्ध क्या कर रहा है, अनित्य है। अब इसकी व्याप्ति भी रही होगी कुछ ना कुछ, ये तो हेतु है, और प्रतिज्ञा आपको पता है उसकी कि शब्द अनित्य, ये प्रतिज्ञा है और ये हेतु दिया है, इसकी व्याप्ति क्या बनेगी, जो जो इंद्रिय से ग्राह्य है वह अनित्य होता है। ठीक है, ये व्याप्ति है, व्याप्ति अव्यभिचरित होनी चाहिए, हेतु अव्यभिचरित होना चाहिए। अब इसका खंडन पूर्व पक्षी कर रहा है, इसमें अनेकांतिकता दिखा रहा है, व्यभिचार दिखा रहा है, ठीक, क्या दिखा रहा है, बोले तदपि व्यभिचरति, ये हेतु भी आपका व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है, कैसे, ऐन्द्रियकम् च सामान्यम् नित्यम् च इति, सामान्य जो है, सामान्य मतलब द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, वो सामान्य जाति, सामान्य मतलब जाति, वो ऐन्द्रियक है, इंद्रिय से जाना जाता है, लेकिन नित्य है, नित्य है, नित्यम च इति, व्याप्ति क्या थी, जो जो इंद्रिय से जाना जाता है वह अनित्य है, इसने सामान्य का उदाहरण दे दिया, ये भी इंद्रिय से जाना जाता है लेकिन नित्य है, तो आपकी व्याप्ति काट दी उसने, अनेकांतिकता व्यभिचार दोष दिखा दिया, हो गया स्पष्ट। और पंक्ति कोई, दो सौ उनचालीस दूसरे अनुच्छेद की पहली पंक्ति, हाँ, वार्तिक का, संयोग निवृत्तौ शब्द ग्रहणात् न व्यंजकेन समान देशस्य ग्रहणम्। शब्द के विषय में बात है, व्यंजकेन समान देशस्य शब्दस्य ग्रहणम् न को भी जोड़िए, शब्द ग्रहणात् न, प्रतिज्ञा क्या है इनकी, व्यंजकेन समान देशस्य शब्दस्य ग्रहणम् न, व्यंजक के समान देश में शब्द का ग्रहण नहीं होता। मेरा हिंदी वाला वाक्य समझ में आ गया, एक और खोलूं, आ गया, व्यंजक कौन है, संयोग, दारू परशु संयोग, वो व्यंजक है, उस संयोग के समान देश में शब्द का ग्रहण नहीं होता, कैसे, संयोग निवृत्त शब्द ग्रहणात्, संयोग के निवृत्त होने पर भी शब्द का ग्रहण होने से, कब होता है ये, संयोग के निवृत्त होने पर भी वो दारू परशु संयोग में जब दारू ऊपर भी उठ गया है उस अवस्था में भी, जबकि वो संयोग नहीं है आघात वाली स्थिति में, तब भी दूरस्थ के द्वारा शब्द का ग्रहण हो रहा है, ठीक है। इससे पता लगता है, इससे पता लगता है कि दूसरे शब्दों में कहें कि ये समान देश व्यंजक के समान देश में शब्द का ग्रहण नहीं होता है। वहां दारू परशु से ऊपर हो गया, दूरस्थ को शब्द सुनाई दे रहा है, तो अब ये जो शब्द का ग्रहण हो रहा है ये व्यंजक के समान देश में नहीं हो रहा है, भिन्न देश में हो रहा है। फिर से देख लीजिए, संयोग निवृत्त हो शब्द ग्रहणात्, चूंकि संयोग के निवृत्त होने पर भी शब्द का ग्रहण होता है दूरस्थ के द्वारा, इसलिए न व्यंजके न समान देशस्य ग्रहणम, शब्द का ग्रहण व्यंजक के समान देश में नहीं होता है, अर्थात असमान देश में भी हो रहा है। ये वार्तिक है, आगे इसकी व्याख्या है। हो गया स्पष्ट ये? चलो और देख लो। तेजेंद्र जी आपको पूछना है कुछ? अभी पूछना है कुछ? आप बोलो संतोष जी। देखने पर नहीं, वो भले ही होता हो, उसका निषेध नहीं है। नहीं नहीं, एक पक्ष को नहीं, दोनों बातें हैं। यानी निकट में तो हमारे को भेद पता ही नहीं लगता है, उसका दारू परशु संयोग और शब्द श्रवण में भेद हमारे को पता नहीं लगेगा, क्योंकि वो बहुत कम समय है। अंतर तो वहां भी होता है, लेकिन इतना कम अंतर होता है कि हमें पता नहीं लगेगा। ये जैसे यूं बजा रहा है कोई इसी समय, ये तो हमें यूं लगेगा जिस समय बजा रहे हैं उसी समय हमारे को शब्द सुनाई दे रहा है, आपको भिन्नता नहीं पता लगेगी ना, कोई भी हमें निकट से पता नहीं लगती है, हम उतने अंतर को पकड़ नहीं पाते, इसलिए दूरस्थ का उदाहरण दिया। अंतर तो यहां भी होता है, और अगर आप मान भी लो कि यहां तो उसी समय हो रहा है तो इससे उनकी बात खंडित नहीं हो जाती है, दूरस्थ वाली वो अपनी जगह पे है, वो अपनी जगह पे है। यहां भले एक पक्ष में मान भी लिया कि यहां उसी समय हो रहा है, मान लिया, लेकिन दूरस्थ को तो नहीं हो रहा है। इस दृष्टांत से निकट वाले को उसी समय सुनाई देता है, इससे आप उसको खंडित नहीं कर सकते कि दूरस्थ को भी ऐसा ही होगा। दूरस्थ इसको इसको इसको कोई खंडित कर भी नहीं रहा है, ये प्रसंग उठाया ही नहीं है ना इन्होंने, ये केवल वो दूरस्थ का उदाहरण दिया और उससे अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं। आपको खंडन करना है तो उसको कर दो बस। सुकामा जी कुछ पूछ रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं कहा मैंने, लाइट में तीव्र मंद नहीं होता, ये नहीं कहा है मैंने। अगर 100 वाट का बल्ब है तो उतनी ही स्ट्रेंथ से वस्तुएं नजर आती हैं, अधिक आएंगी, अधिक स्पष्ट आएंगी। हाँ जी। और हल्का है तो कम आएंगी। प्रकाश अगर सेम है तो वस्तुएं भी सेम रहेंगी। हाँ। और जो साउंड की जो मेन मेरे को डिफरेंस लग रहा है कि साउंड जो है वो इंटेंजिबल है, जो साउंड इंटेंजिबल है। नहीं फिर क्या शब्द बोल रहे थे आप? इन क्या? नहीं शब्द है, अंग्रेजी का शब्द क्या बोल रहे हैं? ट्रांजेबल, इनट्रांजेबल। नहीं नहीं, उस शब्द को पहले आप मेरे को बुद्धि सामने नहीं हो रहा है अभी। ट्रांजेबल, टेंजेबल, उसका अर्थ क्या है? नहीं नहीं, टेंजेबल का मतलब ग्रहण करने योग्य है या छुआ जाने योग्य है। क्वांटिफाई मतलब उसकी क्वांटिटी का हम पता लगा सकते हैं। जो क्वांटिफाइड है और एक जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जैसे होता है ऐसे टेंजेबल। टेंजेबल मतलब इंद्रिय ग्राह्य है, तो इंद्रिय में पांचों इंद्रियों का ग्रहण होगा, और इनटेंजेबल मतलब मन से ग्राह्य है। तो आप ये कहना चाह रहे हो शब्द इनटेंजेबल है? नहीं, इसका पहले ये बताओ आप शब्द को क्या कह रहे थे, टेंजेबल या इनटेंजेबल? इनटेंजेबल नहीं, शब्द के लिए शब्द शब्द शब्द तो इंद्रिय ग्राह्य है, हम ये मान करके ही सारी चर्चा कर रहे हैं। बताइए, साउंड को नहीं, आप यूं कहो साउंड वेव को, आप कहना आपका जो शब्द है आप जो कहना चाह रही हैं वो क्या, साउंड वेव को हम देख नहीं सकते, साउंड को सुन सकते हैं, वेव को नहीं सुन सकते, देख सकते, ठीक है? वस्तु की सत्ता बता रहे हैं या रेज की सत्ता बता रहे हैं? वस्तु की ना, वस्तु तो स्टील है, उसकी सत्ता की वजह से हमें परसीव हो रही है, साउंड आएगी तभी हमें परसीव होएगी क्योंकि वो हम उसको दृश्य प्रत्यक्ष से हम उसको नहीं, इससे आप सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं, आपने ही प्रस्तुत कर दिया नहीं, इसीलिए अंतर है। अभी आप वाली बात पे जाता हूँ, आप इस प्रसंग में क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि शब्द संतान होता है या रश्मि संतान भी होता है या शब्द संतान होता है लेकिन लाइट का संतान नहीं होता, ये मतलब जो सिद्धांत पक्ष है उसकी पुष्टि में आप कुछ बोल रही हैं, ठीक है? तो देखिए वस्तु का वहां वस्तु तो वही है, आपके कहने में अंतर क्या है, आप जो प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप वस्तु को कह रही हैं कि वो वहां स्थिर है, सॉलिड है, वो बात नहीं है, हमें केवल रूप की बात चल रही है यहां पर, शब्द भी एक विषय है और रूप भी एक विषय है। और जो आप वेव को कह रहे हैं, ठीक है वेव हमें यूं दिखाई नहीं देती है, आंखों से दिखाई नहीं देती है वेव, लेकिन है वो मैकेनिकल वेव, जो साउंड वेव चलती है वो मैकेनिकल वेव है, लाइट की जो वेव है वो मैकेनिकल नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप कहें वो रेज अलग आती है, बिल्कुल अलग है। ध्वनि के अंदर क्या होता है, जहां भी ध्वनि होगी वहां पर पहले कंपन होगा किसी वस्तु के अंदर, चाहे घंटी हो या कुछ हो, और कंपन को हमने रोक दिया तो ध्वनि भी बंद हो जाती है, घंटी को यूं बजाया कंपन जब तक चल रहा है तब तक आवाज आएगी, कंपन को आप रोक दो हाथ पकड़ लो या दीवार की टिकी हुई हो तो नहीं आएगी, कंपन होगा, उस कंपन से हवा में कंपन होगा, क्योंकि वो कंपन हवा के, जैसे हम यूं करते हैं तो पंखी से करते हैं तो हवा चलती है ना इधर उधर, धक्का देती है, तो वो एक विशेष प्रकार का धक्का देती है अगले कणों को, इधर घंटी हिली उसने आगे को धक्का दिया, वो अणु अगले वालों को धक्का देंगे और वापस आ जाते हैं, यूं अपनी जगह पे यूं हिलते हैं, दोलायमान होने लग जाते हैं कण, हवा में जो वायु के कण हैं छोटे अलग अलग कण हैं वो दोलायमान होते हैं यूं यूं इधर इधर यूं यूं यूं यूं, जैसे पानी में तरंग होती है तो हमने यूं धक्का दिया और पानी की तरंग यूं यूं जाने लग रही है, वहां भी क्या होता है पानी के कण दोलायमान हो जाते हैं, जब इधर से हमने धक्का दिया पहले से विद्यमान कण भी हैं और इधर से भी दिया तो वहां घनत्व ज्यादा हो जाता है तो वह ऊपर उड़ जाता है, ठीक है? फिर उसने धक्का आगे को दे दिया तब तक ये फिर नीचे चला जाता है, क्योंकि ये अणु आगे चले गए और ये वाले भी पीछे चले गए तो वो नीचे चला जाता है, इसलिए वो ऊपर और नीचे ऊपर नीचे लहर चल रही है। ऐसी ही हवा में भी चलती है, और हवा में चलते चलते वो ही धक्का जब हमारे कान पे लगता है, दबाव आता है, उससे फिर अंदर संवेदना हो करके अंदर कान के जो ईयर ड्रम है यानी कर्णपटह है उसके पीछे हड्डियां होती हैं, तीन हड्डियां होती हैं और वो लीवर की तरह काम करती हैं और वो उस धक्के को कई गुना बढ़ा देती हैं, कई गुना बढ़ा देती हैं, वो भी अभी तक मैकेनिकली ये धक्का चल रहा है, फिर अंदर जाकर के वहां पर हमारे रोए होते हैं जो संवेदनशील होते हैं वो फिर संवेदना करते हैं, इंपल्स देते हैं, संकेत देते हैं, विद्युत धारा में बदल देते हैं, वो मस्तिष्क तक पहुंचती है और तब हमें बोध होता है। अभी जैसे मैं ध्वनि बोल रहा हूं, हम कोई भी बोलते हैं तो ये तो है, इसको सुन के ये जो माइक्रोफोन है ये क्या कर देता है, इसको विद्युत चुंबकीय रूप में बदल देता है। अब यहां जो तार में से जा रही है ये ध्वनि ध्वनि के रूप में नहीं जा रही है, मैकेनिकल वेव के रूप में नहीं जा रही है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में जा रही है, और स्पीकर पे पहुंचने के बाद में स्पीकर क्या करता है, उसी विद्युत तरंगों को वापस मैकेनिकल वेव में ध्वनि के रूप में बदल देता है, वो ध्वनि हमारे को वहां सुनाई दे जाती है, ये बीच में ध्वनि नहीं जाती है, इस रूप में जो ध्वनि चलती है इस रूप में नहीं जाती, उसका रूपांतरण हो जाता है और ऐसा का ऐसा वहां पर निकल जाता है। ये कि ये बात दूरभाष पे लागू होती है, चल दूरभाष पे या स्थिर दूरभाष पे, सब जगह यही लागू होती है। ठीक है, तो ये जो धक्का चलता है, वेव जो चलती है, इसका हम अनुमान करते हैं, अनुमान करते हैं ना हम, हमारे द्वारा इंद्रिय ग्राह्य नहीं है वो, लेकिन हम अनुमान करते हैं। अब जो ये सुपरसोनिक वायुयान जाते हैं, जेट जो जाते हैं, लड़ाकू विमान जाते हैं, सुपरसोनिक का मतलब हुआ जो ध्वनि के वेग से भी अधिक वेग से चलते हैं। अब वो जब तेजी से जाते हैं तो एक विशेष प्रकार का ध्वनि होती है जिसको इसको बूम बोलते हैं। वो उसमें क्या होता है कि वो ध्वनि पैदा तो कर रहा है उसके जाने से, लेकिन ध्वनि की गति से अधिक तेज चलता जा रहा है वो, तो अगली वाली ध्वनि भी चल रही है और ये भी नई नई ध्वनि पैदा करता जा रहा है उससे आगे। उसकी दबाव इतना ज्यादा होता है कि भवनों के शीशे टूट जाते हैं, तड़क जाते हैं, पास से निकल के चला जाता है ना जेट, दरार आ जाती है शीशों के अंदर, इतना दबाव उसमें आता है और हिल सा भी जाता है, मकान ज्यादा हो हिल जाता है ऐसा। तो इसका बहुत दाब, बहुत शक्ति पैदा हो जाती है, इसके कारण से हमें ये सब कम या अधिक सुनाई देता है। लेकिन विद्युत की किरणें, प्रकाश की किरणें अलग चीज है, उसकी गति बहुत ज्यादा है, प्रकाश की किरणों की गति बहुत ज्यादा है। वायु में जो इसकी हमारी ध्वनि की गति है वो तापमान के अनुसार बदलती भी है, लेकिन लगभग 350 मीटर प्रति सेकंड गति है, 350 मीटर प्रति सेकंड है, 340-45 इतने, मतलब लगभग 350 आप मानिए, इसका मतलब है 1 किलोमीटर चलने में उसको लगभग 3 सेकंड लगेंगे, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 सेकंड लगेंगे। ये भी बहुत तेज गति है, बहुत तेज गति है। एक आवाज यहां उत्पन्न हुई, 3 सेकंड में 1 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगी, 1 किलोमीटर दूर हमारे को दिख सकता है, यहां से दूर खेतों में दूर की तरफ दिख जाएगा। ये इसकी गति है, ये वायु में गति है। जल के अंदर इसकी गति 1500 मीटर प्रति सेकंड है, वो जो उस दिन मैं जल की और ठोस की बात कर रहा था, जल के अंदर ध्वनि की गति कितनी है, 1500 मीटर प्रति सेकंड, यानी वायु की अपेक्षा लगभग 5 गुना, लगभग 5 गुना मान लो आप। सामान्य जो जल होता है, शुद्ध जल, आशुद्ध जल, डिस्टिल वाटर, उसमें कम होती है, समुद्र के जल में जो नमक वाला होगा उसमें अपेक्षाकृत अधिक गति होती है, और लोहे में लगभग 6000 मीटर प्रति सेकंड होती है, लगभग 5-6 हजार मीटर प्रति सेकंड होती है गति, कितनी गुना हो गई, वायु की अपेक्षा जल में 5 गुना हो गई, और उधर 6000 आप मानो, लगभग 20 गुना अधिक तेजी से जाती है ध्वनि। जो मैं रेल की पटड़ी वाला आपको उदाहरण दे रहा था, वो रेल की गाड़ी चलने की ध्वनि हमको सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन पटड़ी पे कान रखेंगे तो हमें सुनाई देगी लोहे में। तो ये इनमें भी ध्वनि चलती है और अपेक्षाकृत तेज गति से चलती है, और लोहे से भी अधिक एल्यूमिनियम में होती है, और भी ज्यादा तेजी से उसमें गति होती है। धातुओं में भी अलग अलग है, इन्होंने माप रखा है। आप कभी प्रयोग करना, जैसे कि तख्त है, इस तख्त के एक कोने पे अपना कान लगा देना और इधर यूं थोड़ा सा खरोचना, उस धीरे से करना, आपको कितनी आवाज साफ सुनाई देगी, और कान उठा करके देखो तो अलग सुनाई देती है। टेबल पे हम यूं रख लो कान और उधर करो, अधिक भी आएगी, साफ भी आएगी, और अलग तरह की आवाज आएगी और तेजी से आएगी। इसी तरह से बहुत बड़ी रॉड लगा दो, लंबी लोहे की हो मान लो, यहां थोड़ा सा करेंगे ना, वहां बहुत तेजी से आवाज चली जाएगी। रेलिंग में भी करते हैं, हाँ है, रेलिंग में होता है, वहां एक तरफ कान लगा दो, दूसरी तरफ यूं थोड़ा सा करो, ऐसे शायद सुनाई भी नहीं दे, या तो बहुत कम सुनाई देगी, लेकिन इसमें सुनाई दे जाती है। तो ध्वनि माध्यम से चलती है और ठोस माध्यम में और तेजी से चलती है। धागे में भी वो कंपन से मानते हैं, वो जो करते हैं, लेकिन हमें समझ में लगता है कि ये तो उल्टा है, हो रहा है, क्योंकि ठोस में तो और देरी से जानी चाहिए और रुकावट होगी, वायु में तो आसानी से जानी चाहिए। जैसे कि हम सोचें कि मिट्टी में कोई यूं चल के जाए, अंदर ही अंदर तो रुकावट होती है, और वायु में यूं चलता जाए तो आसानी से जाता है, ऐसे शब्द भी अगर ठोस में जाएगा तो प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए, तो देर से पहुंचना चाहिए, और खुले में हवा में चलता है तो शीघ्र पहुंचना चाहिए। हमारा सामान्य दिमाग ये काम करता है, लेकिन वह अलग चीज है, क्योंकि ध्वनि बनती ही है वो एक दूसरे को कणों को टकराने से जाती है। वायु में विरल है परमाणु, इसलिए वो देरी से होता है, देरी से जाता है, उतनी तरह नहीं होता, अच्छी तरह से वेव नहीं जाती है, ठोस के अंदर अच्छी तरह से चली जाती है, ऐसा है। पानी के लिए, हाँ पानी के लिए भी है, उसके लिए एक प्रयोग बताते हैं। वो एक टब ले लिया और उस टब में एक घंटी ले ली, घंटी जैसी हम वो छोटी होती है ना, ये ऐसे ऐसे बजाते हैं, ये वो घंटी पानी में डाल दी, और उसमें ये ध्यान रखना है कि उसको किसी से छुआना नहीं है, और अपने कान को पानी में रख लो, ऐसा कि कान में पानी ना घुस जाए, सावधानी रखते हुए हानि ना हो जाए, यूं कान रख दो और अंदर घंटी बजाओ, सुनाई देगी वो, बाहर नहीं सुनाई देगी, बाहर कम सुनाई देगी, क्योंकि वो फिर वहां से निकल के आएगी, फिर वायु का हो गया, वो समान में हो गया, लेकिन आपका कान पानी में है तो आपको सुनाई देगी। पानी के अंदर भी दो व्यक्ति हैं, एक दूसरे का आवाज लगाएं, सुनाई देती है वो, सुनाई देती है वो आवाज, वो बोल पाए तो, बोल पाए तो सुनाई देती है, देती है, अधिक सुनाई देती है। पत्थर टकरा के देख लो, हाँ पत्थर टकरा के देख लो, ये अच्छा उदाहरण है कि पानी में हम यूं पत्थर को टकराएं, उसकी आवाज आती है नहीं आती है, तो प्रयोगों से सिद्ध है, वैज्ञानिकों ने प्रयोग सिद्ध कर रखे, हम देख सकते हैं। और एक टेबल वाला या तख्त वाला तो उदाहरण हमारे को बिल्कुल स्पष्ट है, स्कूलों में करते हैं। हाँ अच्छा, अब और कोई पाठ में पूछना है किसी को? कश्यप जी, दो सौ इकतालीस द्वितीय अनुच्छेद, इसमें जो बात दिखा है कि अभी भगवान व्यंजक समानदेशन शब्द की स्थिरता बताई, समझ शब्द की स्थिरता का बताई, अभिभाव की अनुत्पत्ति होती है, अनुपपत्ति एक ही बात है, अभिभाव सिद्ध नहीं हो पाता है, अभिभाव दो, अभिभाव सिद्ध नहीं हो पाएगा, अनिष्ट है ये, अभिभाव तो हमें दिखाई दे रहा है, अनुभव प्रत्यक्ष है, लेकिन अभिभाव की उपपत्ति यानी सिद्धि नहीं हो पाएगी, कब? यदि आप ऐसा मानोगे तो। कैसे? व्यंजक समान देश से अभिव्यक्तौ, व्यंजक समान देश में यदि अभिव्यक्ति होती है शब्द की, तब तो उस पक्ष में अभिभाव सिद्ध ही नहीं हो पाएगा, क्यों? प्राप्ति का अभाव, इसके पीछे सिद्धांत क्या छुपा हुआ है? अभिभाव तब होता है जब प्राप्ति होती है दो की, भेरी और तंत्री शब्द का अभिभाव हो रहा है तो वो तब होगा जब उन दोनों की प्राप्ति होगी, यदि प्राप्ति ही नहीं है तो अभिभाव नहीं होगा। यदि आप व्यंजक समान देश में इनकी अभिव्यक्ति मान रहे हैं तो इनकी परस्पर प्राप्ति नहीं हो रही है, और प्राप्ति नहीं हो रही है तो अभिभाव भी नहीं होना चाहिए, ये इनका हेतु तर्क है। प्राप्ति नहीं हो रही है मतलब वो दोनों का संयोग नहीं हो रहा है, प्राप्ति का मतलब दोनों शब्दों का परस्पर संयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि उस सिद्धांती पूर्व पक्षी के मत में क्या बनेगा, व्यंजक समान देश में ही तो वो शब्द रहेगा, दूसरी जगह नहीं जा सकता, व्यंजक समान देश में ही अभिव्यक्त होता है तो व्यंजक असमान देश में वो नहीं मिलेगा। तो जहां भेरी का व्यंजक समान देश है, भेरी वहां बज रही है, वहां तंत्री का व्यंजक समान देश नहीं है, तंत्री शब्द का, तंत्री समान का शब्द संयोग वहां हो रहा है तो उसका शब्द वहां है, तो दोनों अपने अपने व्यंजक समान देश में है पूर्व पक्षी के मत में, तो एक दूसरे का अभिभाव कैसे करेंगे? एक वहां खड़ा है एक व्यक्ति, एक यहां खड़ा है, बोले उसने उसको कुश्ती में हरा दिया, कैसे हरा दिया? वो तो वहां खड़ा था, वो वहां खड़ा था, संयोग ही नहीं हुआ, अभिभव कैसे होगा, पराजय कैसे होगा? तो प्राप्ति तो होनी चाहिए पहले, दोनों बीच में आने चाहिए अखाड़े के, फिर युद्ध होना चाहिए, कुश्ती होनी चाहिए, तब पता लगेगा। तो प्राप्ति का अभाव होने से यह हेतु है, अभिभाव की सिद्धि नहीं हो पाएगी, ये अनिष्ट को बताया जा रहा है, यानी दोष बनेगा आपके पक्ष में, जबकि अभिभाव तो सिद्ध है, अभिभाव तो होता है, ये प्रत्यक्ष से सिद्ध है, उसको आप अपलाप नहीं कर सकते, इस शैली से कहा गया। ये पृष्ठ संख्या 243 243 द्वितीय पंक्ति नित्येषु अनित्येषु प्रचारः जैसे वृक्षस्य वृक्षः कुमारस्य अनित्य में, ये अनित्य का है। अनित्य पहले अनित्य में एक एक चीज देखी गई, अनित्य में उसके प्रदेश का कथन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अवयव होते हैं वहां पर, ठीक है, उसके अवयव होते हैं, तभी तो कहेंगे ये इसका एक भाग है, इसका प्रदेश है। तो वृक्ष और कंबल का इन्होंने दिया, ये तो है दोनों अनित्य के उदाहरण। तो जैसे इनमें प्रदेश का कथन होता है, ऐसे ही नित्य में भी प्रदेश का कथन हो रहा है, जबकि नित्य का कोई प्रदेश नहीं होता वास्तव में, क्योंकि उसके अवयव नहीं होते। नित्य वो होता है जो निरवयव होता है, जो सावयव है वो नित्य कभी नहीं होगा। तो आकाश आत्मा दोनों को ये नित्य मानते हैं, निरवयव मानते हैं, इसलिए ये कथन किया गया है। ये नित्य है दोनों, इनमें भी प्रदेश का कथन हो रहा है, प्रदेश यानी उसके अवयव एक देश न होते हुए भी कथन हो रहा है। तो नित्य में भी अनित्य के समान व्यवहार हो रहा है, ये लोक में देखा जाता है। इसी प्रकार से मंद और तीव्र का कथन अनित्यों में भी होता है, और शब्द नित्य होते हुए भी उसमें मंद तीव्र का व्यवहार हो रहा है, ऐसा क्यों ना मान लिया जाए। मंद तीव्र का व्यवहार अनित्य के समान देखा जाने से शब्द अनित्य हो जाए, ऐसा ठीक नहीं है। गौण कथन भी तो हो सकता है, उपचार से भी तो कथन हो सकता है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। पंद्रहवें सूत्र की अंतिम पंक्ति, पूर्व पक्षी ने नित्यता को बताने के लिए किसका प्रयोग किया था? घटाभाव को। वो ऐसा दृष्टांत लिया था जो कि शब्द के सदृश नहीं है, शब्द के सदृश नहीं है, तो उसका तो खंडन किया। और घटाभाव को दिखाते हुए पूर्व पक्षी ने व्यभिचार दिखाया था, ठीक है, घटाभाव को दिखाते हुए उसने व्यभिचार दिखाया था। तो उन्होंने कहा कि घटाभाव नहीं, आप शब्द के जैसा कोई दृष्टांत लाओ और उसको नित्य बताओ, तब हम आपकी बात मानेंगे। शब्द के जैसा कोई दृष्टांत लाओ, तो इसने कहा न यथा जातीय का शब्द, तत्र यथा जातीय का शब्द जिस प्रकार का शब्द है, तथा जातीय कम कार्यम, ऐसी कोई कार्य वस्तु किंचित नित्यम न दृश्यते, कोई भी नित्य दिखाई नहीं देती, यानी सब अनित्य ही है। और जो आपने दृष्टांत दिया है घटाभाव का, नित्यता का, वो तो शब्द सदृश नहीं है, शब्द के समान जातीय नहीं है। शब्द के समान जातीय है किसी को आप लाओ, उसको यदि आप नित्य बता सकते हो तो व्यभिचार दोष बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ऐसी कोई दिखाई नहीं देती है, इति अव्यभिचार है, इसलिए व्यभिचार नहीं बनेगा। गुण का देते उसी जैसा किसी का भी देते, सत वस्तु का देते, ठीक है, विद्यमान का देते। तो इसने तो ये दृष्टांत का वैषम्य में बता करके कहा कि ये आप जो जिस दृष्टांत से अनेकांतिकता सिद्ध कर रहे हो वो दृष्टांत ठीक ही नहीं है, इसके संगत नहीं है, विषम दृष्टांत उदाहरण दे दिया है, ये बात कही गई है, ठीक है। और किसी को? हाँ सोमदेव जी। देखो तत्पुनर्भवती, इसके बाद अल्प विराम लगा लिया, तत्र नित्य एव नित्यो घटाभाव। ये जो घटाभाव है ये नित्य एव नित्य, नित्य के समान नित्य है, वास्तव में नित्य नहीं है, वास्तव में नित्य नहीं है। ये उस संदर्भ में भी आप देख सकते हो, शंकराचार्य जी ने मुक्ति का प्रसंग कहा है ना, उसमें वो या तो ब्रह्म के समान हो जाता है, उस संदर्भ में क्या शंकराचार्य जी का एक वचन है जिससे हम अपना पक्ष सिद्ध करते हैं, वो नित्य है, नहीं नहीं नहीं घटाकाश नहीं, वो मैं दूसरा प्रसंग है, मुक्ति या आत्मा के संदर्भ में है कि वो ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म के समान ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म नहीं होता है, ब्रह्म के समान हो जाता है। उस संदर्भ में शंकराचार्य जी का एक वचन है, ईव के समान कहा है, और एक संदर्भ में शायद इसमें है या तो मुक्ति की नित्यता के संदर्भ में, वो नित्य के समान, मुक्ति को हम अनित्य मानते हैं यानी मुक्ति से पुनरावर्तन मान रहे हैं, उस संदर्भ में शंकराचार्य ने ईव अर्थ लिया है। उसको आर्य समाजी लोग, हम लोग ये प्रस्तुत करते हैं कि देखो ये ईव लिखा हुआ है, वो नहीं है, ईव लिखा हुआ है। ऐसे यहां घटाभाव नित्य ईव नित्य, नित्य के समान नित्य है, समान होने से नित्य है, वो वास्तव में नित्य नहीं है। और किस रूप में नित्यता बताई, उत्पन्न होते हुए भी उसका अभाव का भाव नहीं होता, कोई भाव के द्वारा खंडित नहीं होता, तो समाप्त नहीं होता लेकिन उत्पन्न तो होता है, तो समाप्त न होने के कारण से उसको हम नित्य के समान होते हुए नित्य कह देते हैं, वास्तव में नित्य नहीं है। तो तत्र नित्य एव नित्यो घटाभाव इति अयम पदार्थ, ये यहां पर वास्तविक अर्थ है, पद का अर्थ है कौन सा, जब हम शब्द को नहीं घटाभाव को नित्य कहते हैं तो उसका तात्पर्य यह है कि वो नित्य के समान नित्य है, इति पदार्थ, ये इसका वास्तविक अर्थ है, पद का या वाक्य का कह लो, इस नित्य पद का वास्तविक अर्थ क्या है, नित्य एव नित्य न तो तत्वतः नित्य। ये हाँ रुके जी, 241 नीचे से अंतिम पंक्ति, हाँ अनेक प्रकार के शब्द संतानों के होने पर ही, शब्द संतान को और शब्दों के अनेकत्व को सिद्ध कर रहे हैं, नाना भूतेषु शब्द संतानेषु सत्सु, भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द संतान के होने पर, यानी तंत्री का शब्द संतान अलग है और भेरी का शब्द संतान अलग है, ऐसा होने पर ही श्रोत्र प्रत्यासत्ति भावे न, श्रोत्र के पास में दोनों के आने पर, श्रोत्र के संयोग रूप होने पर, श्रोत्र के द्वारा प्राप्ति के संभव होने पर, यानी श्रोत्र उन दोनों को प्राप्त कर रहा है, ऐसा होने पर ही कस्यचित शब्दस्य, किसी शब्द का, ये कौन सा होगा, तंत्री वाला ले लेंगे, कस्यचित शब्दस्य तीव्रेण, कस्यचित शब्दस्य तीव्रेण मंदस्य अभिभवो युक्त है, किसी शब्द का कोई भी शब्द हो वो कैसा तीव्र हो, तीव्र के द्वारा मंद का अभिभव संगत माना जा सकता है। उल्टे ढंग से चलो कि शब्द का अभिभव तो हो रहा है, तीव्र के द्वारा मंद का अभिभव हो रहा है, यह हमें ज्ञात हो रहा है, प्रत्यक्ष है, ये तब माना जा सकता है जब भिन्न भिन्न शब्दों का संतान हम स्वीकार कर लें, और उस संतान के होने पर श्रोत्र प्रत्यासक्ति में, श्रोत्र के संयोग में वो दोनों उपस्थित हों, तब हम उनका अभिभव मान सकते हैं। आई बात समझ में, अभिभव होता है ये सिद्ध है, अभिभव को ये सिद्ध नहीं करना चाह रहे, अभिभव के द्वारा अन्य बात को सिद्ध करना चाह रहे, अभिभव तो है, तो अभिभव कब हो सकता है, यदि व्यंजक समान देश में ही शब्द रहे तो अभिभव नहीं हो सकता है, लेकिन कब हम अभिभव मान सकते हैं, नाना भूतेषु शब्द संतानेषु सत्सु, ऐसा मानने पर ही, भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द संतान स्वीकार कर लेने पर ही, वो भिन्न भिन्न प्रकार का शब्द संतान चल चल के हमारे कान तक आ रहे, और शब्द संतान होते हुए भी वो कहां पहुंचेंगे, श्रोत्र प्रत्यासत्ति भाव में, यहां आकर के जब वो मिलेंगे तब उसका किसी तीव्र के द्वारा मंद का अभिभव माना जा सकता है, नहीं तो नहीं माना जा सकता, ठीक है। तो इससे क्या सिद्ध कर लिया इन्होंने, शब्द संतान होता है, नाना प्रकार के शब्द होते हैं, और शब्द संतान को स्वीकार करते ही ये शब्द की अनित्यता भी सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है, शब्द शब्द को उत्पन्न करते हुए आ रहा है, ये बात हुई। श्रुति दर्ज जी, उसमें छल दिखा सकते हैं, जिस प्रदेश में आत्मा है वो प्रदेश कहा जाए, ना कि आत्मा में किसी एक अंश, नहीं नहीं नहीं नहीं, आकाश नहीं होगा, है नहीं नहीं, आकाश का अलग हो गया, दो दृष्टांत है इनके, आकाश का भी कह रहे हैं और आत्मा का भी कह रहे हैं जो नित्य में अनित्य वाला तो उपचार दिखाया हमारे, पर ये आत्मा का प्रदेश जो ये व्यवहार होता है वो उस रूप में नहीं जैसे पूर्ववर्ती दिखाना चाह रहे हैं, ऐसा एक सिद्धांत दिखाना कर सकते हैं आप अक्षर का प्रयोग कर रहे हो, सिद्धांत ऐसा कह सकते हैं पूर्व पक्षी को अक्षर का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे छल का प्रयोग कर रहे हैं आत्मनः प्रयोग, आत्मनः प्रदेश ये जो व्यवहार में देखा जाता है जिसको आप कर रहे हैं वो इस अर्थ में करते हैं कि जिस प्रदेश में आत्मा है उस प्रदेश को आत्मा प्रदेश कहा जाता है, ना कि आत्मा के अंदर कोई भाग हो। नहीं ऐसा वो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वक्ता भी आत्मा का ही प्रदेश कह रहा है, ये नहीं कि आत्मा जिस स्थान पर है उस प्रदेश को, नहीं नहीं सिद्धांत भी वैसे भी जब भी लोक में पूर्व पक्षी ने जो ये दृष्टांत जहां से उठाया है लोक से, वो लोक में है आकाश का प्रदेश, आकाश का प्रदेश वहां भी आपको वो घटाना पड़ेगा, आकाश जिस स्थान पर है उस स्थान से वहां भी आप फिर वही अर्थ लगाएंगे, आत्मा जिस स्थान पर है उस प्रदेश का, लेकिन वक्ता जो इस वाक्य को बोलता है लोक में और उस दृष्टांत को इसने पूर्व पक्षी ने उठाया वहां ये भाव नहीं है, यहां स्वयं उस आकाश का प्रदेश कहा जा रहा है, स्वयं उस आत्मा का एक प्रदेश कहा जा रहा है ये मान करके कथन किया है। आकाश में तो घटता है, पूर्व पक्षी ने बजाय प्रस्तुत किया हो पर आकाश निरवयव तो नहीं है। नहीं नहीं ये यहां निरवयव मानते हुए ही कथन लेना होगा, आप सावयव मान लोगे तब तो बात ही खत्म हो जाएगी, वो आकाश का तो नहीं फिर वो नित्य में नहीं आएगा, वो नित्य के उदाहरण में नहीं आएगा, वो तो अनित्य में के उदाहरण में चला जाना चाहिए था कंबल और वृक्ष के समान, ये जो वक्ता यहां बोल रहा है ये आकाश को नित्य मान करके बोल रहा है और वैशेषिक और ये न्याय आकाश को नित्य ही मानते हैं और निरवयव मानते हैं, इसलिए वो ही मान करके हमें यहां पर सोचना होगा। ना ना ना पंचभूत के आगे की नहीं पंचभूत की तो बात करते हैं लेकिन आकाश उत्पन्न द्रव्य है ऐसा नहीं मानते हैं, ये चार भूतों का ही वो मानते हैं आकाश का नहीं मानते हैं, सांख्य तो उत्पन्न होना मानते हैं ना, पांच तन्मात्राएं हैं शब्द तन्मात्रा उससे आकाश महाभूत उत्पन्न हुआ है वो तो स्पष्ट है वहां, ये देखो अंततः सिद्धांत वो एक अलग हो गया, ये सापेक्ष कथन मान करके दोनों पक्ष इसको नित्य और निरवयव मानते हुए कथन कर रहे हैं और इस तर्क को हमें उसको स्वीकार करते हुए ही समझना होगा, उसी पृष्ठभूमि में वो जो मानते हैं उसी पृष्ठभूमि में उनके तर्क को हम समझेंगे। हाँ ऐसा नहीं कहा उसने, नहीं ना ऐसा मत बोलो, वो उनकी जो दूसरी मान्यता है उससे अधिकरण से ये मानेंगे, ये अधिकरण से हमें पता लगता है कि वो शब्द संतान को नहीं मान रहा है, वो केवल व्यंजक समान देश में ही मान रहा है, अगर वो शब्द संतान को मान लेगा तब तो उसका अनित्यत्व और वो भी खंडित हो जाएगा कि वो व्यंजक समान देश में रहता है, शब्द व्यंजक असमान देश में भी होता है ये सिद्धांति का मत है, शब्द संतान सिद्ध होने से शब्द की अनित्यता कैसे सिद्ध हो रही है, शब्द की अनुत्पन्नता कैसे सिद्ध हो रही है, अनुत्पन्न नहीं उत्पन्नता सिद्ध हो रही है, उत्पन्न से शब्द संतान को सिद्ध करके उससे उत्पन्न होना सिद्ध कर रहा है अनित्य सिद्ध कर रहा है, वो कार्यकारण समझ नहीं हो रहा है, ये साली कोई चर्चा थी इन्होंने कोई चर्चा नहीं की, लेकिन हम मान के चलते हैं कि वहां से यहां तक पहुंचा है शब्द, जहां उत्पन्न हुआ वहां कितने क्षण तक रहता है, शब्द का ये स्वरूप हमें पता है एक क्षण दो क्षण रहता है और वो समाप्त हो जाता है, ये पता है ना शब्द समाप्त हो जाता है, तो लेकिन वहां से यहां तक पहुंचा है तो उत्पन्न होना और नष्ट होना धर्म उसका पहले से सिद्ध मान करके चल रहे हैं, फिर भी यहां तक पहुंच गया है, यदि वहीं नष्ट हो गया होता तो यहां कैसे पहुंच गया ये, वो उत्पन्न करता जा रहा है, वहां नष्ट हो गया है लेकिन आगे आगे वो उत्पन्न कर रहा है इसलिए हमारे तक पहुंच रहा है, इसको मानते हुए यहाँ पर उत्पत्ति मत्ता भी स्वीकार की जा रही है। पूर्व पक्षी को हम पूर्व पक्षी को सिद्धांत को अलग करते हैं, हम अलग से सोचे कि वो पूर्व पक्ष की वो शब्द संतान तो मान रहा है पर उत्पत्ति ना माने और अभिव्यक्ति मान ले कि अभिव्यक्ति पक्ष को मान ले तो संतान की उत्पत्ति में क्या आपत्ति है, मतलब अभिव्यक्ति मानते हुए शब्द संतान भी मान ले और शब्द संतान के द्वारा अभिव्यक्ति ही होती चली जा रही है, शब्द की ही शब्द से शब्द की अभिव्यक्ति होती चली जा रही है, यही तो पक्ष बनेगा ऐसा मान लें, कुछ कहा नहीं है यहां पर। अभिव्यक्ति का कारण मानना पड़ेगा, फिर अभिव्यक्ति का कारण पहले से सिद्ध है संयोग विभाग, यहां कोई वो अभिव्यक्ति का कारण दिखाई नहीं दे रहा है अनुपलब्धि कारण से, अनुपलब्धि है वहां तो हमें अभिव्यक्ति का कारण दिखाई दे रहा है दारू परशु संयोग और उससे शब्द की उत्पत्ति, जहां जहां हमें शब्द की उत्पत्ति दिखाई दे रही है वहां वहां अभिव्यक्ति का कारण भी दिखाई दे रहा है। अब यहां पर दूर देश में भी शब्द सुनाई दे रहा है लेकिन बीच में अभिव्यक्ति का कोई कारण व्यंजक कारण हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो इसलिए उसकी अभिव्यक्ति नहीं मानी जा सकती, यदि अभिव्यक्ति होती तो उसका कोई ना कोई कारण भी हमें उपलब्ध होता। उस टकराने से ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, जैसे हवा चलती है ना, अभी तो हम पंखी से भी यूं करते हैं, वो हवा तो खूब हिलती है वहां पर, अभी मैं बोल रहा हूं तो कोई हवा तूफान आकर के आप तक आवाज पहुंच रही है क्या, क्योंकि मैं यहां से इतनी, मेरी बात सुनो, एक मैं यहां से हवा करूं यूं इतनी तेज वो आप तक पहुंचेगी भी नहीं हवा की गति, ठीक है, अगर हवा के कण उस तरह से जो हम सामान्यतया देखते हैं, मैं यहां से बोल रहा हूं तो इस बोलने में कोई इतनी हवा निकल रही है क्या मेरे यहां से, नहीं निकल रही है ना, इतनी शब्द पे ध्यान दो, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं निकल रही है तो आप उत्तर दे रहे हो नहीं निकलती है, मैं कह रहा हूं इतनी निकलती है क्या, आप बोले नहीं निकलती है, मैं कह रहा हूं इतनी पे और आप निकलती, निकलती का मना कहा किया मैंने, बिना हवा के तो हो गए, लेकिन हवा कितनी सी निकलती है आप मुंह पे लगा के देख लो, बहुत कम निकलती है, ये ही तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, आप जो धक्के धक्के से कह रहे हो धक्का तो है लेकिन उसके साथ ये बल जा रहा है वायु के अंदर, वेग जो जा रहा है ना, इसका वेग जो बना हुआ है, एनर्जी जो जा रही है, इसको भी वो एनर्जी मानते हैं आजकल, ये वो जा रही है वहां पर और वो आकर के यहां हमारे को धक्का दे रही है कान को, इसलिए शब्द सुनाई दे रहा है, ये केवल सीधे सीधे यूं वायु का संचरण नहीं है, है आप उसको कर लो, तो इस संयोग से भी वहां हमें पता है कि दारू परशु संयोग से वहां उत्पन्न हुआ और समाप्त हो गया, यहां भी वो एक दूसरे से टकराए, वो ऐसा संयोग नहीं है कि वो टकराने से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ये ध्यान देना, वेग आ रहा है, वो वेग बस आगे पहुंचता जा रहा है, जैसे दारू परशु संयोग से ध्वनि उत्पन्न हुई थी वो जो संयोग था, ऐसा तीव्र संयोग यहां नहीं हो रहा है हमारे वायु के कणों में कि इसके संयोग से हम ध्वनि की उत्पत्ति माने, ये केवल बस उसका संवहन कर रहा है, वायु के कण उस वेग का ऊर्जा का संवहन मात्र कर रहे हैं, टकरा तो रहे हैं वो थोड़े से यूं आपस में हो रहे हैं लेकिन वो संवहन नहीं कर, वैसे टकराने से नई नई ध्वनि उत्पन्न नहीं हो रही है, मतलब हाँ ये विशेष अलग तरह से होते हुए आ रहा है, हालांकि अभी बहुत परोक्ष विषय है जैसा भी है, अभी इसको पूरे प्रकरण को पढ़ लेते हैं और वो इन्हीं तो वहीं अटक के रहेंगे अभी, शब्द के बारे में ये और क्या क्या कहते हैं और क्या क्या कहते हैं फिर और विचार करेंगे इसके। हाँ शक्ति नंदन जी का मूल प्रश्न है बोलो, शब्द संतान की बात, शब्द संतान शब्द का जो द्रव्य है आकाश, शब्द का द्रव्य आकाश, तो आकाश तो खाली स्थान को कहते हैं, तो वायु वायु वायु के धक्के से शब्द पहुंचता है, तो आकाश कौन कहां से है, आकाश खाली स्थान को बोलते हैं, ये कैसे कह दिया आपने? आकाश पे तो बहुत चर्चा हो चुकी है, खाली स्थान नहीं, आकाश को ये अभावात्मक नहीं मान रहे हैं, ये ध्यान रखना। भले ही ये नित्य मान रहे हैं, निरवयव मान रहे हैं, लेकिन आकाश को अभाव के रूप में नहीं मान रहे हैं, अभाव नहीं मान रहे हैं। सत्ता है उसकी, सत्ता है, है? बिना आकाश के शब्द नहीं रह सकता, जहां जहां शब्द है वहां वहां आकाश रहेगा। नहीं रह सकते, नहीं रह सकती, ये उनको प्रश्न कर रहे हो आप, उन पर प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। रेत प्रकाश जी चलें आगे, हैं? आगे चलें, बहुत देर हो गई प्रश्न पूछते पूछते। आपको पूछना है कुछ? नहीं पूछना है, आगे चलेंगे, ये बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। समाधान बाद में होगा, पहले प्रकट कर लेते हैं, पूरा चलने दो फिर बाद में देखेंगे। तो पृष्ठ संख्या 244। यद्यपि नित्येषु अपि अनित्यवत उपचारादिति, पूर्व पक्षी ने कहा था कि अनित्य में, नित्य में भी अनित्य के समान उपचार होता है, ठीक है, 14वें सूत्र में जो कहा था उसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है। कारण द्रव्यस्य प्रदेश शब्देन अभिधानात् अल्पविराम नित्येषु अपि अव्यभिचार इति। प्रदेश शब्द से किसका कथन होता है? प्रदेश शब्देन अभिधानात् कथन होने से, जो जो आत्म वृक्षस्य देशः या कंबल देशः, ये जो था आकाश देशः, प्रदेश शब्द का व्यवहार जो होता है वो किसका होता है? कारण द्रव्यस्य, कारण द्रव्य का कथन होता है वहां पर, कारण द्रव्य का प्रदेश शब्द से कथन होता है। जब ये कहेंगे इस कागज का दक्षिण प्रदेश, दाहिने हाथ वाला प्रदेश कागज का, तो जब कागज का दक्षिण भाग का प्रदेश कहेंगे तो इसके, इस कागज के का कारण कौन है? इसका उपादान द्रव्य, इसके अपने कण है, परमाणु है, कागज का जो कण है वो, उन कणों को प्रदेश शब्द से कहा जाता है। किसी वस्तु के कारण द्रव्य को प्रदेश शब्द से कहा जाता है। वृक्षस्य देशः, कंबलस्य देशः, ये जो सारी बात कथन होती है, इसमें देश का या प्रदेश का मतलब क्या होता है? उस वस्तु के कारण द्रव्य को कहा जा रहा है, कुछ कारण द्रव्यों को, वो उसका प्रदेश कहलाता है। ये इन्होंने एक परिभाषा दे दी। इस कारण से नित्येषु अपि अव्यभिचारः, नित्यों में भी इसका व्यभिचार नहीं होता, अव्यभिचार है। वो कैसे है वो भाष्य में बताएंगे अभी। एवं आकाश प्रदेश आत्म प्रदेश इति नात्र आकाशात्मनोः कारण द्रव्यम अभिधीयते यथा कृतकस्य। आकाश का प्रदेश, आत्म प्रदेश, ये जो दो शब्द दी, उदाहरण दिए थे पूर्व पक्षी ने, इसमें न अत्र आकाशात्मनः, षष्ठी द्विवचन है, आकाश और आत्मा के का कारण द्रव्यम अभिधीयते, कारण द्रव्य नहीं कहा जा रहा है। प्रदेश शब्द का प्रयोग कहां होता है? जहां कारण द्रव्य को कहना होता है। एक बात स्वीकार की, लेकिन आकाश प्रदेश है और अब आत्म प्रदेश है, ये जो कथन किया जा रहा है इसमें उसके कारण द्रव्य का कथन नहीं किया जा रहा है। तो न अत्र आकाशात्मनो कारण द्रव्यम अभिधीयते यथा कृतकस्य, जैसे बने हुए कार्य द्रव्यों का प्रदेश कहने पर उसके कारण द्रव्य का कथन होता है, ऐसा आकाश और आत्मा के कारण द्रव्य का कथन नहीं किया जाता है। ये तो इसने अपनी बात रखी है सिद्धांती ने, लेकिन अभी ये सिद्ध नहीं है। तो पूर्व पक्षी पूछता है, कथम ही अविद्यमानम अभिधीयते, जब उसमें कारण द्रव्य है ही नहीं तो आप प्रदेश शब्द से कारण द्रव्यों का कथन क्यों कर रहे हैं? प्रदेश शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? जब आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो कि प्रदेश शब्द से कारण द्रव्य का कथन होता है और इनके कारण द्रव्य है नहीं, तो आप न होते हुए कथन क्यों कर रहे हो? तो कथम अविद्यमानम अभिधीयते, तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, अविद्यमानता च, अविद्यमानता कैसे? प्रमाण तो अनुपलब्धे है, प्रमाण से अनुपलब्ध होने से इनकी अविद्यमानता है। किसकी? आकाश और आत्मा के कारण द्रव्यों की। यदि कारण द्रव्य हो तो प्रमाणों से उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि प्रमाणों से इनका कारण द्रव्य उपलब्ध नहीं होता है इसलिए इनका कारण द्रव्य होता ही नहीं है, इसलिए प्रदेश शब्द से इनका कारण द्रव्य कहा ही नहीं जाता है क्योंकि होता ही नहीं है वो। अवयव हाँ, घटक द्रव्य, उपादान कारण या समवायी कारण। तो बोले कि किम तत्तरही तत्र अभिधीयते, आप कारण द्रव्य को नहीं बोल रहे हो प्रदेश शब्द से, तो फिर प्रदेश शब्द से बोल किसको रहे हो? फिर कारण है नहीं वहां पर, तो इस शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो आप? तो किम तरही तत्र अभिधीयते, इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, संयोगस्य अव्याप्य वृत्तित्वम, अल्प विराम, परिच्छिन्नेन द्रव्येण आकाशस्य संयोगो न आकाशम व्याप्नोति अव्याप्य वर्तते इति, अल्प विराम, तदस्य कृतकेन द्रव्येण सामान्यम, अल्प विराम, न ही आमलकयोः संयोग आश्रयम व्याप्नोति। यहां तो अल्प विराम लिखाइए, पहले पंक्ति शुरू से देखिए, संयोगस्य अव्याप्य वृत्तित्वम, संयोग के अव्याप्य वृत्तित्व को कहा जा रहा है, अर्थात संयोग इसमें व्यापक नहीं है ये कहा जा रहा है। जैसे आकाश के एक प्रदेश में मैं बैठा हूं, ठीक है, आकाश के प्रदेश में मैं बैठा हूं, अब यहां प्रदेश शब्द का प्रयोग आकाश के कारण द्रव्य के रूप में नहीं किया जा रहा है, फिर क्या का किया जा रहा है? मेरा आकाश से जो संयोग है, मेरा मुझ मेरे शरीर का आकाश के साथ में जो संयोग है, वो संयोग पूरे आकाश में व्याप्त नहीं है, वो उसके एक प्रदेश में ही है, इसको बताने के लिए प्रदेश शब्द का प्रयोग किया जाता है। वस्तु का आकाश के साथ जो संयोग है, अन्य वस्तु का आकाश से या आत्मा से जो संयोग है, वो संयोग पूरे आकाश या पूरे आत्मा में नहीं है, इसको बताने के लिए प्रदेश शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहले इनकी बात समझो, ये क्या कह रहे हैं, पंक्ति देखिए, संयोगस्य, संयोग के, अब संयोग तो दो के बीच में ही होगा, तो हम अध्याहार करेंगे इनसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु, आकाश और आत्मा से भिन्न दूसरी वस्तु जिसका आकाश से संयोग हो रहा है, तो संयोगस्य उस संयोग का अव्याप्य वृत्तित्वम उच्यते प्रदेश शब्द है ना, ये संयोग पूरी जगह व्यापक नहीं है, कि यहां संयोग हुआ तो वो सब जगह चला गया, जैसे लोहे का डंडा हो और उससे बिजली का तार लगा दिया जाए तो ये लगेगा तो यहां पर, लेकिन करंट पूरे डंडे में चला गया ये होता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन मैंने डंडे के हाथ लगाया तो अब ये जो संयोग हुआ है, ये संयोग कहां हुआ है? इस डंडे के इसी प्रदेश में हुआ है, वो संयोग पूरे डंडे में व्याप्त नहीं है, उसी देश में है, केवल उसी प्रदेश में है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा, आत्मा और आकाश के साथ अन्य वस्तुओं का जो संयोग होता है वो किसी प्रदेश विशेष में है, वो संयोग सर्वव्यापक नहीं है, ये बताने के लिए आकाश और आत्मा का प्रदेश कथन किया जाता है। तो संयोग से अव्याप्य वृत्तित्वम, इसको खोल रहे हैं, परिच्छिन्नेन द्रव्येण, परिच्छिन्न द्रव्य के द्वारा, एक देशी द्रव्य के द्वारा, क्योंकि सर्वव्यापक लेंगे तब तो वो एक एक देश में संयोग ये कथन होगा ही नहीं उसका प्रदेश में, यदि आत्मा या परमात्मा और आकाश का संयोग बताया जाएगा तो वो तो किसी प्रदेश विशेष में कथन ही नहीं हो सकता, वो तो संपूर्ण में व्याप्त है, इसलिए ये जो संयोग बताया जा रहा है प्रदेश में वो परिच्छिन्न द्रव्य का ही होगा। तो कहा परिच्छिन्नेन द्रव्येण आकाशस्य संयोगो, तो परिच्छिन्न द्रव्य के द्वारा आकाश का जो संयोग होता है वह संयोग न आकाशम व्याप्नोति, पूरे आकाश को व्याप्त नहीं करता है। अल्प विराम, इसी को खोल रहे हैं, अल्प विराम नहीं, इसी को खोल रहे हैं, अव्याप्य वर्तते इति, ये संयोग अव्याप्य होकर के विद्यमान है, व्यापक नहीं है, एक देशी है, इसीलिए अव्याप्य वृत्तित्वम कहा, अव्याप्य वर्तते इति, अल्प विराम हो गया, आगे तदस्य कृतकेन द्रव्येण सामान्यम। तदस्य मतलब इस आकाश संयोग का, आकाश का, आकाश के साथ में एक विशेषण हो गया ना कि उसका परिच्छिन्न द्रव्य के साथ में जो संयोग है वो कृतकेन द्रव्येण बने हुए द्रव्य यानी अनित्य द्रव्य के साथ सामान्य है, समान है, समानता है। कि अनित्य द्रव्य के साथ भी यदि किसी दूसरे परिच्छिन्न द्रव्य का संयोग होता है तो वो भी उसके एक प्रदेश में होता है, ये ही समानता नित्य द्रव्य के साथ भी है। तो कृतकेन द्रव्येण सामान्यम अल्प विराम न ही आमलकयो हो संयोग आश्रयम व्याप्नोति। आंवले का उदाहरण दे दिया, दो आंवले हैं उनका परस्पर संयोग, अब वो गेंद की तरह गोल है आंवले तो आके टिकेंगे तो एक थोड़ा सा भाग आपस में स्पर्श करेगा और पूरी जगह तो व्याप्त नहीं हो सकता, अब दूसरी जगह संयोग कराएंगे तो पहले वाला छूट जाएगा। तो एक ही जगह पे दो आंवलों का संयोग, तो न ही आमल कयो संयोग आश्रय व्याप्नोति। आश्रय कौन है संयोग का? वो दोनों आंवले, वो दोनों आंवले ही तो संयोग का आश्रय है, वो पूरे आश्रय को व्याप्त नहीं करते, एक ही भाग को प्राप्त करते। ऐसे यहां भी करना चाहिए। सामान्य कृता च भक्ति आकाशस्य प्रदेश इति अल्प विराम। ये सामान्य के द्वारा की गई आकाश के प्रदेश की भक्ति है यानी गौण प्रयोग है। आकाश में जो प्रदेश का प्रयोग हो रहा है वो इस तरह से गौण है। अनेन आत्म प्रदेशो व्याख्याता है, इसी तरह से आत्मा का प्रदेश भी समझ लेना चाहिए जैसे आकाश का समझा है। निरवयव होते हुए भी वहां प्रदेश का प्रयोग होता है और ये गौण प्रयोग है। हाँ, आकाश को निरवय मान के कथन कर रहे हैं ये, आकाश और आत्मा को निरवयव और नित्य मान करके ये कथन कर रहे हैं। आगे संयोग वच्च शब्द बुद्ध्यादीनाम अव्याप्य वृत्तित्वमिति। आकाश और आत्मा में किसका अव्याप्य वृत्तित्व है उसका इनका अपना उदाहरण दिया। तो संयोग मतलब संयोग के समान, जैसे संयोग आकाश और आत्मा में पूरे में व्याप्त नहीं होता, एक देश में ही रहता है, उसी तरह से शब्द बुद्धियादि नाम, शब्द और बुद्धि आदि का भी, आकाश के संदर्भ में शब्द को लेंगे और आत्मा के संदर्भ में बुद्धि यानी ज्ञान को लेंगे। ठीक है, आकाश में शब्द भी अव्याप्य वृत्तित्व से रहता है, वो शब्द पूरे आकाश में सब जगह नहीं होता। यहां जो शब्द हुआ ये अभी पूरे आकाश में व्याप्त नहीं हुआ है, जहां है या जहां तक पहुंचा है वहीं तक ही है, पूरे आकाश देश में व्याप्त नहीं है, अव्याप्य वृत्तित्व है। इसी तरह से आत्मा में जो बुद्धि है ज्ञान वो उसके सर्वत्र व्याप्त नहीं होती, जहां होती है वहीं पर ही होती है, आत्मा के सर्वत्र, आत्मा में पूरी तरह व्याप्त नहीं होती है, ये इनका कथन है। पंक्ति का अर्थ देखो, अभी पहले संयोग के समान शब्द बुद्धि आदि नाम अव्याप्य वृत्तित्वम इति, शब्द और बुद्धि आदि का अव्याप्य वृत्तित्व है। जैसे संयोग आकाश में सब जगह नहीं होता, एक देश में होता है, प्रदेश में होता है, ऐसे ही आकाश का गुण शब्द भी सब जगह व्याप्त होकर के नहीं होता, वो स्थान विशेष में ही होता है, प्रदेश विशेष में होता है, एक बात। इसी तरह आत्मा के संदर्भ में कह रहे हैं जैसे आत्मा के साथ अन्य वस्तुओं का संयोग होता है वो एक देश में होता है, एक प्रदेश में होता है, ऐसे ही जो बुद्धि है यानी ज्ञान है वो भी आत्मा के सब देशों में नहीं रहती, एक देश विशेष में रहती है। वो समझ में नहीं आए वो एक अलग बात है, लेकिन जो पंक्ति लिखी हुई है वो बोल रहा हूं मैं भी, क्योंकि ये प्रसंग आगे भी आएगा कि हम स्मरण कैसे करते हैं और वो इत्यादि प्रसंग आते हैं कैसे। हमने जो ज्ञान प्राप्त किया वो अलग अलग जगह रखा होगा ना, अलग अलग जगह रखा होगा ज्ञान या सब जगह है? जैसे हम बहुत सारी वस्तुएं लाते हैं घर में रखते हैं तो एक वस्तु यहां रखी है कि यहां रखी है कि यहां रखी है, सब अलग अलग जगह रखते हैं ना, तो जब निकालना होता है तो वहीं से जे करके निकालते हैं जहां रख रखी है हमने। तो जो हमें ज्ञान होता है वो भी तो कहीं रखा होगा, कहीं स्टोर होगा, तो यहां रखा है तो यहां से लेंगे, यहां रखा है तो यहां से लेंगे, यहां रखा है तो यहां से लेंगे, यानी वो सब जगह नहीं रहता है। सब जगह रहता तो फिर नित्य हो जाता, जब उन्होंने समर्थन कर दिया ना, औरों को समझ में नहीं आ रहा है ना अभी ये। ईश्वर का अभी पंक्ति देखो, अभी पंक्ति देखो, ये सूत्र प्रकट है। आगे देखो, परीक्षिता से तीव्र मंदता शब्दत्वम न भागता भक्ति कृता इति। तो बोले तीव्रता और मंदता तो शब्दत्व है, ये परीक्षित है, शब्द तत्व, शब्द का स्वरूप है, स्वभाव है। ये मंदता तीव्रता है, ये शब्द का तत्व है, स्वभाव है। न भक्ति कृता इति, ये भक्त प्रयोग नहीं है। प्रदेश, आकाश और आत्मा में तो भक्त प्रयोग है, लेकिन शब्द में जो मंदता तीव्रता है वो भक्त प्रयोग नहीं है, वो मुख्य प्रयोग है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि नित्य में भी अनित्य के समान व्यवहार हो जाता है, तो शब्द नित्य है लेकिन फिर भी उसमें मंद तीव्र का व्यवहार हो रहा है गौण, तो ये कह रहा है कि वो भक्त है, वो परीक्षित है, वो भक्त प्रयोग नहीं है, वो मुख्य प्रयोग है। कस्मात पुनः सूत्रकार से अस्मिन अर्थे सूत्रम न श्रूयते इति। तो सूत्रकार का इस विषय में सूत्र क्यों नहीं सुनाई दे रहा है, वो सूत्र क्यों नहीं लिख दिया, पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं। तो सिद्धांति कह रहा है कि शीलम इदम भगवतः सूत्रकार से, उनका स्वभाव है क्या, बहुषु अधिकरणेषु दो पक्षों न व्यवस्थापयति, बहुत सारे अधिकरणों में दोनों पक्षों को नहीं करते, वो एक ही पक्ष रख देते हैं। तत्र शास्त्र सिद्धांता तत्वावधारणम प्रतिपत्तुम अर्हति इति मन्यते। सूत्रकार ये मानते हैं कि यहां पर शास्त्र के सिद्धांत से ही उनका ज्ञान हो जाता है, कहने की आवश्यकता नहीं है सब जगह। और यहां शास्त्र सिद्धांत से कैसे पता लगेगा, तो शास्त्र सिद्धांतस्तु, शास्त्र सिद्धांत क्या है, न्याय समाख्यातम, न्याय नाम का जो शास्त्र सिद्धांत है उससे पता लग जाएगा। वो क्या है न्याय नाम का, नाम अनुमतम, जो कि अनुमान है, अनुमान से ये पता लग जाता है। बहु शाखम अनुमानम इति, और अनुमान अनेक प्रकार का होता है, एक प्रकार का तो है नहीं, अनेक प्रकार का अनुमान होता है, उनमें से किसी भी अनुमान से ये पता लग जाता है, इसलिए सूत्रकार को इस विषय में सूत्र बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। अलम है अभी जो हमारा प्रसंग चल रहा था, इसमें अलग अलग लोग अलग अलग कहते हैं कि एक तो है कि शब्द की तीव्रता और मंदता ये इसकी अपनी स्वाभाविक है, जो भी इसी प्रसंग में कहा ना इन्होंने, परीक्षिता च तीव्र मंदता शब्दत्वम च शब्द तत्वम न भागतम इति। तो कस्मात पुनः सूत्रकार से अस्मिन अर्थे, अस्मिन अर्थे का मतलब ये शब्द की तीव्रता मंदता, इसको भी लेते हैं, दूसरी भी चीजें लेते हैं, स्पष्ट तो कहा नहीं है, लेकिन इससे संबंधित जो बात है। ओ नमस्ते।